Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Suat'la beraber hepinize merhaba diyerek bugünkü Nostalji Rüzgarı programımıza başlıyoruz. Önce Joe Dolan'a kulak vereceğiz. You're such a good looking woman. Show the world what a woman could be when he created a woman like you. He made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs so you could breathe summer into the air. Me, oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do up there where they make all those heavenly things? They made an angel as lovely as you, but they'd forgotten to fit you with wings. Oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Barry Ryan ve Aşk Aşktır. Love is Love. Şimdi Elvis Presley'i dinliyoruz. Beni sevdiğini söylememelisin diyecek. You don't have to say you love me. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, believe me. Şimdi de Johnny Logan'a kulak veriyoruz. Hold Me Now. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me. We'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And though I won't be there anymore, I will always love you. Don't cry, don't say a word, just do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough. Ebony Kiss bu bölümümüzün son İngilizce parçasını söylüyor. Cupid Sauce. Show me the way to Cupid's house. I haven't got much time. I've searched on every byway to find the love of mine. I have to get there very soon. I have to come what may. Because my heart is dying and it won't last a day. İtalyanca bir parçayla devam ediyoruz. Onella Vanoni ve Randevu, L'Appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Sırayı Zaz alıyor Fransızca bir şarkıyla. Gideceğiz diyecek On Ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. N'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme. Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs. Et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Et nous sommes la mer. İspanyolca parçamızı Jose Velez'den dinliyoruz. Görmek için kim hayır der? A ver quien dice que no. Tengo la sangre caliente, vivo siempre enamorado. Tengo la sangre caliente. Tengo un potro colorado, un viejo timple prestado y un camino por oriente. Con el naipe y con los dados, yo tengo un trato especial. Con el naipe y con los dados, porque el placer es jugar, ganar cuando hay que ganar y perder si es necesario. A ver quién dice que no. A una copa de buen vino. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. A un caballo trotador, va a ser más corto el camino. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. Al guiño de la fortuna. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. A una noche de pasión bajo la luz de la luna. Se va la vida en un soplo, jamás se vuelve para atrás. Se va la vida en un soplo y tienes que aprovechar lo que este mundo te da antes de llegar al otro. Que he nacido en las Canarias, lo tienes que adivinar. Que he nacido en las Canarias por el tono de mi voz, por el color de mi piel. Virgen Candelaria. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. A una copa de buen vino. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. A un caballo trotador, va a ser más corto el camino. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. Al guiño de la fortuna. A ver quién dice que no. A una noche de pasión bajo la luz de la luna. A ver quién dice que no. A ver quién dice que no. A una copa de buen vino. A ver quién dice que no. Bugünkü programımızda iki tane Almanca parçaya yer veriyoruz. Önce Dalia Hlavi bir aşk şarkısı söyleyecek. Liebeslied. Rote Schatten war das Feuer, hell wie Gold war der Tokaier, als ein Fremder plötzlich vor mir stand. Sah aus wie ein Zigeuner, wo herkam, wusste keiner, doch nahm ganz einfach meine Hand. Tanz mit mir zum Klang der Geigen, lass dir meine Liebe zeigen, sagte als die Musik begann. Und sie spielten jene Weise, Sterne drehten sich im Kreise, die Legende eine Nacht fing an. Liebeslied, jene Sommernacht, hat mir einst alles Glück gebracht. Liebeslied, das für mich erklang, höre ich mein Leben lang. Du und ich, wir fragten nicht nach der Zeit. Schatten warf das Feuer, hell wie Gold war der Tokaier. vor mir stand. Er sah aus wie ein Zigeuner, wo er herkam, wusste keiner, doch er nahm ganz einfach meine Hand. Tanz mit mir zum Klang der Geigen, lass dir meine Liebe zeigen, sagte er, als die Musik begann. Und sie spielten jene Weise, Sterne drehten sich im Kreise, die Legende eine Nacht fing an. Şimdi de Roy Black kendini fazla özletme diyor. Lass dich bald wiedersehen. Lass dich bald wiedersehen. Lass die Zeit nicht vergehen. Komm nach Haus, Liebe, heute als morgen. Lass dich bald wiedersehen. Und das wäre wunderschön. Denn du weißt ja, ich mache mir Sorgen. So oft bin ich aus dunklen Träumen erwacht und suchte dein Bild in den Wolken der Nacht. Lass dich bald wiedersehen, lass die Zeit nicht vergehen. Komm nach Haus, Liebe, heute als morgen. Den Brief von zu Hause halt ich in meiner Hand, die Schrift meine Mutter hab ich gleich darauf erkannt. Ich lese die Worte und seh sie vor mir, und jedes der Worte fragt, wann bist du hier? Lass dich bald wiedersehen, lass die Zeit nicht vergehen. Komm nach Haus, Liebe, heute als morgen. Lass dich bald wiedersehen, und das wär wunderschön. Denn du weißt ja, ich mache mir Sorgen. So oft bin ich aus dunklen Träumen erwacht und suchte dein Bild in den Wolken der Nacht. Lass dich bald wiedersehen, lass die Zeit nicht vergehen. Komm nach Haus, Liebe, heute als morgen. Türkçe parçalarımıza geçiyoruz. Onlar da geçmişten bahsediyorlar. Önce Nilüfer ve meşhur olduğu ilk şarkı Dünya Dönüyor. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor. kader yıpratmış o şen sesini. Gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor. Aynı şekilde Ali Kocatepe de kendini meşhur eden şarkıyla bu programımızda yer alıyor. Hey Gidi Dünya Hey. Bundan böyle düşünerek atan adımlarımızı elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek atan adımlarımızı asam. Hey gidi dünya hey, dostluk benim bayrağım. Dey dey dibi dibi dey dey, cennet olsun durağım. Hey gidi dünya hey. Adımlarınızı elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı, elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Doğruluktan hiç şaşma, dey dey dibi dibi dey dey, eden budur üzülme. Thank you. adımlarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek attım adımlarınızı. Son Türkçe parçamızı bir Kayahan bestesine ayırdık ama bu sefer söyleyenler Öykü ve Berk, Beni Anlamadın Ya. El ayak çekilince, sohbetler tükenince, dostlar eve gidince, bu geceler işkence. El ayak çekilince, sohbetler tükenince, dostlar eve gidince, bu geceler işkence. Öper iki hece sokakları kamçılıyor rüzgarın sesi. Gözlerim yanıyor yağmur öncesi. Her vesile ellerim ellerini arıyor. Her yanımı sarıyor o müthiş acıları. Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum. El ayak çekilince, sohbetler tükenince, dostlar eve gidince, bu geceler işkence. El ayak çekilince, sohbetler tükenince, dostlar eve gidince, bu geceler işkence. Öper iki hece ismi dudaklarım. La fa, la son, la fa, la son, la fa, la son. Sokakları kamçılıyor rüzgarın sesi. Gözlerim yanıyor yağmur öncesi. Her vesile ellerim ellerini arıyor. Her yanımı sarıyor o müthiş acıların. Acıların. Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum. Kış günlerinde sıcak parçalar çok güzel gidiyor. Demis Roussos, güneş altında bir adada mutluluğu anlatacak. Happy to be on an island in the sun. Sitting in the sun, waiting for a señorita to show. Guitars playing melodies from Spain and Mexico. Soft wind blowing, the smell of sweet roses to each and every one. Happy to be on an island in the sun. Mothers with their children waiting in the cool of the shade. And thirsty people happy to be on an island in the sun. So romantic to be that moonlit paradise. Love is going to shine a welcoming light when I look into the eyes of the señorita tonight. Sitting in the sun waiting for a señorita. Guitars playing melodies from Spain and Mexico. Soft wind blowing the smell of sweet roses to each and every one. Happy to be on an island in the sun. Aynı doğrultuda sıcak bir parçayla devam ediyoruz. Şimdiki solistimiz Art Garfunkel ve söyleyeceği parça I Shall Sing, yani şarkı söyleyeceğim. I Enrico Macias'a kulak veriyoruz. Suzy. Enimun años a mundo va. Mon adolescence à mon bras. Et ma préférence infinie. J'ai le cœur rempli de Suzy. Quelque chose en moi de si tendre qui n'en finit pas de s'étendre, qui n'en finit pas, Dieu merci. J'ai le cœur rempli de Suzy. Elle me connaît mieux que personne. J'ai fait dans ses yeux mon royaume. Ses moindres sourires, son amour me rassure et m'aide à guérir de toutes mes blessures. J'adore mes enfants, mes amis. J'ai l'amour géant de la vie. Mais par-dessus tout, Dieu merci. J'ai le cœur rempli de Suzy. Elle est ce que j'ai de plus cher. Dans l'obscurité, ma lumière. Mon ange envoyé du bon Dieu. Plus de la moitié de nous deux. Elle est mon alliance à mon doigt, mon adolescence à mon bras et ma préférence infinie. J'ai le cœur rempli de Suzy. Quand j'aurai quitté notre terre, résumant ma vie tout entière, je dirai là-haut comme ici, j'ai le cœur rempli de Suzy. Je dirai là-haut comme ici, j'ai le cœur rempli de Suzy. Bugünkü programımızın son iki parçasını bu sefer İtalyanca parçalara ayırdık. Önce Tony Cucchiara'ya kulak veriyoruz. Nereye gitmek istiyorsun? Se vuoi andare vai. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Col tempo passerà, l'amore viene e va. Lo so che ormai finisce così ed io non posso salvare il nostro amor. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Col tempo passerà, l'amore viene e va. Se passerà, l'amore viene e va. Se vuoi andare vai, io non ti fermerò. Col tempo passerà, l'amore viene e va. E rimpiangerai quello che è stato di noi. viene e va. Son parçamız alışılagelmişin dışında sıcak değil, soğuktan bahseden bir parça. Nada ve Ne Kadar Soğuk, Macchia Freddofa. Hepinize mutlu günler diliyorum. L'inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.